Asi jakością i ceną. Asia przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na Amazon.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka. Jest czwartek, 28 sierpnia. Minęła 17. Na serwis zaprasza Anna Kowalik-Brancati. Rekordowe wydatki na obronność w przyszłorocznym budżecie. Przyjęty przez rząd projekt trafi teraz do Sejmu. Rośnie tragiczny bilans rosyjskich ataków na Kijów. Jest 18 ofiar śmiertelnych. Protest w Jarocinie przeciw reorganizacji szpitala. Pracownicy obawiają się zamknięcia oddziałów. 647 miliardów złotych, dochody, deficyt niecałe 272 miliardy. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Założono wzrost gospodarczy na poziomie 3,5% PKB, inflację średnioroczną przewidziano na poziomie 3%. W przyszłym roku rząd planuje wydać na obronność 200 miliardów złotych, co będzie stanowić 4,8% PKB. To najwięcej ze wszystkich państw członkowskich NATO. Minister finansów Andrzej Domański mówi, że dla rządu bezpieczeństwo jest bezwzględnym priorytetem. Polska musi być gotowa nie tylko militarnie, ale również gospodarczo. Inwestujemy w bezpieczeństwo i w odporność. Dzisiejsze czasy wymagają od odpowiedzialnych rządzących tego, aby każda wydawana złotówka była traktowana jak mądra i przemyślana inwestycja. Projekt budżetu trafi teraz do Sejmu. Nie jest pewne, czy prezydent Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem przed wizytą w Stanach Zjednoczonych. Informacja o tym, że takie spotkanie się odbędzie, pojawiła się wczoraj po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Dziś szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz wyjaśnił, że do takiego spotkania może dojść, jeżeli premier Tusk będzie o nie zabiegał. Jeśli będzie konieczność, oczywiście do takich konsultacji i rozmów dwustronnych może dojść, a zwłaszcza jeśli pan premier chciałby dowiedzieć się czegoś o relacjach polsko-amerykańskich, pan prezydent chętnie poinformuje pana premiera w tym zakresie. Natomiast jeśli minister Sikorski miałby ambicje posiadania takiej wiedzy, no to ma swojego szefa w postaci premiera. Na pewno pan premier mu już tę rozmowę z prezydentem w odpowiedni sposób zreferuje. Wczoraj wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że rząd przygotowuje stanowisko na wizytę prezydenta w USA, które daje jasną wykładnię. Co mówić, czego nie mówić. Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie 3 września. Do 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Wśród zabitych jest 4 dzieci. Od dziś do soboty w Kopenhadze odbędą się nieformalne unijne narady na temat Ukrainy. Serię spotkań pod duńskim przewodnictwem rozpocznie kolacja ministrów obrony 27. Jutro debatować mają ministrowie spraw zagranicznych. Przesłanie tych spotkań ma być jedno. Obietnica dalszego wspierania Ukrainy i presja na Rosję, by przestała atakować i rozpoczęła negocjacje pokojowe. Ta presja ma być wywierana sankcjami. Ostatni raz Unia uderzyła nimi w Rosję w połowie lipca. Teraz Komisja Europejska przygotowuje kolejny, 19. pakiet restrykcji. Na naradach w Kopenhadze ministrowie obrony omówią też możliwości dozbrojenia Ukrainy, a ministrowie spraw zagranicznych sposoby zwiększenia finansowego wsparcia. Otwarte pozostaje pytanie, co z zamrożonymi w ramach unijnych sankcji aktywami rosyjskiego banku centralnego. Chodzi o prawie 200 miliardów euro. Unia Europejska na razie zgodziła się przekazywać Ukrainie zyski z zamrożonych aktywów, ale na konfiskatę tych aktywów na razie nie ma zgody we wspólnocie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Manifestacja przed szpitalem w Jarocinie. Kilkadziesiąt osób z oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego protestowało przeciwko planom reorganizacji. Ich zdaniem oznacza to powolne wygaszanie lecznicy, która jest w złej kondycji finansowej. Mówią, że zwolnienia są nieuzasadnione, bo liczba porodów w tej placówce nie spada. Oto cała gra, żeby nas nie zamknęli. W sumie na pierwszej liście było 17 osób do zwolnienia. Teraz jest 8. Wszystkie osoby poza tymi, które są chronione, to były do zwolnienia. Jeżeli zamkną nam położnictwo i porodówkę, to po prostu mamy zamknięte drzwi, bo tej pracy nie ma po prostu. Jestem położną, która pracuje na sali porodowej od 16 lat i z tego co wiem, też jestem na liście do zwolnienia. Pani prezes twierdzi, że po zwolnieniu 8 osób oddział będzie działał tak jak działa, ale no absolutnie wiemy, że to nie ma opcji, żeby zrobić grafik. Naprawdę mamy się czym pochwalić. Wszystkie standardy spełniamy i nas się zamyka i nie wiemy dlaczego. Tu kobiety chcą rodzić, mamy same pozytywne komentarze, są z nas zadowolone, a my po prostu mówi się nam, że to my generujemy długi, jako oddział najwięcej długów generujemy. Prezes szpitala w rozmowie z nami potwierdziła, że kilkoro pracowników otrzymało wypowiedzenia. Zaznaczyła jednak, że nie likwiduje oddziałów, a optymalizuje ich działanie. 100 lat skończy za dwa miesiące polski Pen Klub. Został założony w 1925 roku przez Stefana Żeromskiego i miał na celu promowanie przyjaźni oraz intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami. Słowo pisane spełnia istotną rolę w rozwoju, ale nie tylko, mówiła w Trójce tłumaczka członkini Unii Literackiej Justyna Czechowska. Zastanawiamy się wciąż, jak to jest, że mija 100 lat, pisarze walczą, piszą. Wydawałoby się, że pióro naprawdę jest jakąś bronią, a tymczasem sytuacja na świecie pisarzy i dziennikarzy, o których ostatnio dużo więcej się mówi być może niż o pisarzach, jest naprawdę dramatyczna. Z okazji obchodów stulecia w Krakowie zostanie zorganizowany Kongres Międzynarodowej Federacji PEN. Współgospodynią kongresu będzie Olga Tokarczuk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po godzinie 17 o sporcie Adam Malecki. Selekcjoner, trudny zawód, przyznasz? Oczywiście, kilka razy byłem. Często staje przed nie lada wyzwaniem, kiedy musi wybrać zawodników, którzy pojadą na wielki turniej. Tak jest w przypadku Nikoli Grbicza, który musiał wybrać kadrę na Mistrzostwa Świata Siatkarzy na Filipinach. Znaleźli się w niej m.in. Bartosz Kurek i Norbert Huber. Nie ma za to Bartosza Bednoża kosztem Artura Szalpuka. I to jest spore zaskoczenie. W sieci zawrzało. Te decyzje tłumaczył sam trener, który, jak przyznał, ostatniej nocy nie spał. On miał problem z łydką, potem na trzecim turnieju też nie był na 100%. Praktycznie on grał 3 seta w całym sezonie. I dlatego myślę, że nie jest w tej formie, kiedy on jest na 100%, kiedy gra dobrze, kiedy jest w formie. Myślę, że teraz, w tym momencie, Artur może nam pomóc więcej. Artur jest z nami od pierwszego dnia, on gra od pierwszego turnieja. Potrzebujemy jego, on jest gotów grać. Polacy granie na siatkarskim mundialu rozpoczną 13 września w meczu z Rumunią, potem zagrają z Katarem i Holandią. Ze Słowenią zmierzą się za to w pierwszym meczu Mistrzostw Europy nasi koszykarze, to już dzisiaj, a rywal jest zacny, przyznaje nasz silny skrzydłowy Tomasz Gielo. Chcemy wejść jak najlepiej w ten turniej. Zdajemy się sprawę, że mamy naprzeciwko sobie przeciwnika bardzo wysokiej klasy. Drużyna, która ma gwiazdę, ale jednocześnie też jest no przede wszystkim dobrą drużyną. Zawodników, którzy grają na naprawdę dobrym poziomie. I teraz wszystko w naszych rękach, w naszych nogach i w naszych głowach, żebyśmy byli dobrze tego przygotowani. Początek meczu w Spodku o 20:30. Także wieczorem w decydujących meczach o przepustkę do europejskich pucharów zagrają piłkarskie drużyny z Polski. Jagiellonia, która wygrała pierwszy mecz 3-0, będzie bronić zaliczki z Dinamem w Tiranie. Raków wygrał 1-0 i zagra w Bułgarii z Ardą Kyrgyzstanu, a Legia podejmie w Warszawie Hibernian. W Edynburgu legioniści wygrali 2-1. Lech jest w Belgii, gdzie sprawdzi formę Henku. W Poznaniu 9. drużyna Jupiter League wygrała 5-1. Jeszcze przypomnienie wydarzeń tenisowych. Iga Świątek od 17:30 zagrał 3. rundę z Holenderką Lamens. Godzinę później Magda Fręch z Amerykanką Stearns. Także około 18:30 starcie Kamila Majchrzaka z dwumetrowcem z Moskwy Karenem Khachanovem. Pogoda dziś kompletnie wakacyjna, słonecznie w całym kraju. Opady zaczną napływać do nas z Niemiec na całej długości zachodniej granicy koło 20. Potem możliwe są też na zachodzie burze. Wreszcie kraju nadal będzie pogodnie. Na tę chwilę najchłodniej w Koszalinie, tam 19 stopni, 21 w Szczecinie, 22 w Zakopanem, 23 w Gdańsku, 24 w Gorzowie, 26 w Suwałkach, 27 w Białymstoku i Olsztynie, 28 w Rzeszowie, 29 w Lublinie i Katowicach, 3 dyszki w Kielcach, Opolu, Zielonej Górze i Bydgoszczy, 31 w Toruniu, Wrocławiu i Krakowie, do 32 w Warszawie. Wiadomo, stolica lubi być na prowadzeniu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś jestem otoczony samymi kobietami, oczywiście wspaniałymi. Elżbieta Malinowska audycję realizuje, Agnieszka Olaskowska ją przygotowała, Karolina Gonet czeka na telefon od państwa, 22.7 trójek. Ja nazywam się Krzysztof Uniewski, Adam Malecki rozkłada ręce, bo zagaduje z Pullmana. Nie, że kobieta? No, 3 kobiety są dzisiaj ku mnie. No. Jestem otoczony 3 wspaniałymi kobietami. Zaczął śpiewać, Chris zaczął śpiewać. Przepraszam. We'll be right back. kapitalny utwór Spoonman grupy Soundgarden z 1994 roku. Świetne grunge'owe granie. O czym będziemy mówić w najbliższej godzinie popołudniowej audycji? Zapraszamy do Trójki. O łosiach wędrujących utartymi szlakami, także tam, gdzie pojawiły się domy i łosie giną, przepruje przekroczenia przydomowych ogrodzeń. Potem o tym, że radni PiS Tarnowskich Gór nie chcą w mieście imigrantów, a w Pulsie Trójki o planowanym na 1 września strajku nauczycieli. Taniu prawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan. Ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem, lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? To była Daria Zawiałow w towarzystwie Taco Hemingwaya. Numer telefonu do nas 122 i 7 trójek. W sprawie brosur bezpieczeństwa, które rzekomo mamy dostać do skrzynek pocztowych. Teoria jedno, praktyka drugie. Może by tak pomyśleć nad obowiązkowym przywróceniem służby wojskowej. To by była niezła alternatywa. A tak na koniec, cieszę się, że mieszkam w wolnym kraju i mogę słuchać Trójki, w przeciwieństwie do innych krajów, gdzie nawet nie mają radia. Zapraszamy do Trójki. Teraz będziemy mówili o kłopotach pięknych, majestatycznych zwierząt. Chodzą utartymi szlakami do wody i pożywienia, ale gdy zamiast pól pojawiają się prywatne posesje, wysokie płoty stają się dla zwierzyny leśnej śmiertelnym zagrożeniem. W Osieku nad Wisłą, niedaleko Torunia, już trzeci łoś zawisł na zbyt wysokim i zakończonym szpikulcami ogrodzeniu. Józef Niewiarowski. Łosie żyjące pod Toruniem korzystają z wodopoju jeziora Osieckiego. Ich szlak przecina działka otoczona ostrym płotem. Wczoraj strażacy zdejmowali z niego kolejne martwe zwierzę. Już czwarty łoś zginął na tym płocie i my jako sąsiedzi prosiliśmy już różne służby o pomoc, ale niestety to nie zdaje rezultatu. Relacjonuje dziennikarzom Polskiego Radia PIK mieszkanka Osieka nad Wisłą. To jest po prostu pułapka dla tych zwierząt, które przychodzą tutaj pić. Trzy umarły na płocie, czwarty w pobliżu działki. Precyzuje właściciel, do którego dotarli dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej. Właściciel chce przebudować płot, ale wyjaśnia, że to kosztowna inwestycja. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ani ludzi, ani zwierząt. Prezes Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt Piotr Korpal. A dodatkowo ogrodzenia niższe niż 1,80 m nie mogą mieć ostrych zakończeń, szkła, drutu kolczastego czy właśnie tego typu szpikulców. Więc jest absolutnie wina po stronie właściciela ogrodzenia. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wypowie się w tej sprawie dopiero w poniedziałek. Ale płoty zagrażające dzikim zwierzętom to nie pojedyncza lokalna historia. Jeden na miejscu już nie żył, natomiast drugi utknął w ogrodzeniu przy ulicy Dworcowej i niestety na miejscu weterynarz musiał podjąć decyzję, aby uśpić to zwierzę. Sylwia Dębska ze Straży Miejskiej Inowrocławia pół roku temu przekazywała bydgoskim radiowcom historię dwóch łosi. Tamto ogrodzenie również było niskie. Tam również było zakończone grotami. W zeszłym roku łosi na ogrodzeniach zginęło w Polsce co najmniej 25. W tym roku już jest to 18 zwierząt. Profesor Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Żadne służby nie wszczynają postępowania w momencie, kiedy ten łoś zginie na takim ogrodzeniu, więc mamy prawo, które jest martwe. Takie ogrodzenia są powszechnie sprzedawane również w dużych sieciach handlowych. Zgodnie z rozporządzeniem na ogrodzeniach niższych niż 1,8 metra nie wolno montować ostrych elementów takich jak groty i druty kolczaste. Profesor Rafał Kowalczyk uważa, że około 10% polskich ogrodzeń tych norm nie spełnia. Ssak ginie długo. Do próby przeskoczenia płotu dochodzi zwykle w nocy. 300-kilogramowe zwierzę zahacza o ostrze i zawiesza się lub spada na ziemię z impetem. Czasem jest w stanie zrobić jeszcze parę kroków. Nie umiera od razu. Ale gdy rano sąsiedzi wychodzą na zewnątrz, zazwyczaj jest już martwe. Mocne słowa. Józef Niewiarowski przygotował te relacje. Take a ride. 23 minuty po godzinie 17. Tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Numer telefonu do nas to 22,7 trójek, na przykład w sprawie tego, co zrobić, żeby te biedne łosie nie ginęły na ogrodzeniach przydomowych. A może także w tej sprawie, o której będziemy mówili teraz. Radni powiatu tarnogórskiego reprezentujący PiS nie chcą u siebie imigrantów. O planach wybudowania w regionie ośrodka dla imigrantów, których nie było, i sporze wśród samorządowców, którego też mogłoby nie być, Karolina Gonet, dumna ze swego tarnogórskiego pochodzenia. Uchwała została przegłosowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, jednak szybko okazało się, że powiat nie miał w planach utworzenia żadnego ośrodka dla migrantów. Radni już w momencie głosowania wiedzieli, że to kompletna fikcja i plany nie istnieją, ale w kuluarach padały historie, że już widzieli migrantów w wybudowanym ośrodku na ulicy Gliwickiej w Tarnowskich Górach. Powiedział mi mieszkaniec powiatu tarnogórskiego Zenon Lis, który postanowił zaskarżyć uchwałę, podkreślając, że radni nie mają żadnych uprawnień ani kompetencji, żeby głosować i podejmować decyzje w tego typu sprawach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach skargę odrzucił, podkreślając, że meritum sprawy nie może zostać rozpatrzone. Tego typu narracja jest bardzo przemyślaną taktyką i strategią retoryczną. Dr Dominika Bulska, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet SWPS. Która ostatecznie ma na celu mobilizację tych, którzy już i tak byliby skłonni do tego, żeby wierzyć tego typu przekonania. Zamiast mówić o konkretach, buduje się obrazy zagrożenia. Takie narracje służą bardziej polityce niż rozwiązywaniu problemów. To są działania, które są w sprzeczności z faktycznymi działaniami podejmowanymi przez państwo. Dr Agnieszka Kwiatkowska, socjolog i politolog z Uniwersytetu SWPS. No chociażby wiemy z raportu Najwyższej Izby Kontroli, że Prawo i Sprawiedliwość, prowadząc retorykę, skrajną retorykę antyimigracyjną, jednocześnie sprowadziło do Polski ponad 350 tysięcy osób z krajów Afryki, no w takim procederze sprzedaży wiz. W krajach, w których polityki migracyjne są bardziej prointegracyjne, społeczeństwo ma bardziej pozytywne postawy wobec migrantów. Podczas gdy w krajach i w tych regionach, w których te polityki są negatywne, czy ich w ogóle nie ma, społeczeństwo ma większą tendencję do wykazywania uprzedzeń i w ogóle do tego, by być uprzedzonym. Tworzy się sztuczne zagrożenie, bo zobaczmy, że to, kto jest tym zagrożeniem, jest definiowane każdego roku na nowo. Mamy takie stałe tematy jak migranci i obecnie jest to taki temat, który właśnie pozwala partiom pokazać się nie jako bezsilne w sytuacji kryzysów, ale znajdujące źródło tych kryzysów w zagrożeniu ze strony migrantów i proponujące radykalne rozwiązania, żeby ten kryzys rozwiązać. Czasem nie chodzi o realne decyzje, lecz o polityczne symbole. Migracja, choć w wielu miejscach tylko wyobrażona, staje się paliwem do podsycania społecznych podziałów. Te relacje przygotowała powszechnie lubiana w redakcji Trójki Karolina Gonet, a posłuchamy mistrza Lecha Janerki. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem, czemu wołam. Na maksa, mój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może być ten Damian wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. A propos roweru, to podczas treningów kolarskich czy biegowych, ja mieszkam w Kampinosie, spotykam łosie, przepiękne, majestatyczne zwierzęta, które jak słyszeliśmy giną na przydomowych ogrodzeniach. Pytaliśmy państwa o to, co zrobić, żeby łosie nie ginęły. 22,7 trójek właśnie w tej sprawie. Naczelnik powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego z tego regionu, gdzie giną łosie, jest do natychmiastowego zwolnienia, bo toleruje coś, co jest niezgodne z przepisami i nie egzekwuje prawa. Jeśli coś jest niezgodne z przepisami, a naczelnik nie robi nic, żeby doprowadzić do podwyższenia ogrodzenia, rozbiórki, każdej innej czynności, to znaczy, że się nie nadaje na to stanowisko i jest do zwolnienia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Schab wieprzowy. Cena sprzed obniżki 22,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram schabu przy zakupach za minimum 99 zł. A makaron Lubella. Wszystkie rodzaje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,89. Teraz jedynie 2,95 za opakowanie, jeśli kupisz 3. Tanio tutaj jest, Stokrotka. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł, a teraz tylko 2399 zł. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Już po 17.30. Skrót serwisu i Anna Kowalik-Brankati. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Zginęło co najmniej 18 osób, w tym 4 dzieci. Liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Wiele osób wciąż jest poszukiwanych. Od kilkunastu godzin trwa akcja ratunkowa. To był jeden z najcięższych rosyjskich ataków lotniczych od początku wojny. Rakiety i drony uderzyły m.in. w dzielnicę Darnica, niszcząc pięciopiętrowy blok. Uszkodzone zostały też redakcje medialne i budynek przedstawicielstwa Unii Europejskiej. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa do spraw Ukrainy potępił rosyjski atak na Kijów. Keith Kellogg nazwał go bezczelnym zamachem na cywilów i zagrożeniem dla wysiłków pokojowych prezydenta USA. Zwrócił uwagę, że celem były osiedla mieszkaniowe, pociągi pasażerskie oraz biura misji unijnych. Do krytyki dołączyli premierzy i prezydenci wielu krajów Unii Europejskiej. Prokuratura chce 15 lat dla głównego oskarżonego w sprawie Skok Wołomin. Przed warszawskim sądem zakończył się proces Piotra Polaszczyka, byłego oficera WSI i jednego z kluczowych oskarżonych. Prokuratura oskarżyła go o wypranie 358 milionów złotych. Decyzja sądu spodziewana jest jesienią. Pełny serwis Trójki o 18. Na razie pogodnie i ciepło, albo bardzo ciepło w całym kraju. Koło 20 zacznie padać na zachodzie. Tam też możliwe burze na całej granicy z Niemcami. 22,7 trójek. Tym razem to będzie dosyć nietypowy telefon, ale bardzo pozytywny. Chciałem powiedzieć i pozdrowić wszystkich serdecznie, którzy tak jak ja leżą w szpitalu. I zostając tu w szpitalu, otrzymałem od swojej 30-paroletniej córki taki komiks. Kacor Donald ze swoimi przygodami. I nie wiedziałem, że dzisiaj jest święto komiksu. Szpitalnym biedakom życzę słuchania trójki i czytania komiksów. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Słuchaj, że pan już wraca do zdrowia. Mój ulubiony komiks to Tytus, Romek i Atomek. A jak jest w przypadku państwa? 22,7 trójek. Sleep now under my skin. Make sure you try to conjure the wind and ease my mind. Dwadzieścia minut zostało do godziny 18. Puls trójki. Paweł Turski, dzień dobry. 1 września uczniowie wrócą do szkół, przedstawiciele nauczycieli i pracowników oświaty udadzą się za to pod gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej, by manifestować. Na sztandarach są podwyżki czy korzystniejsze rozwiązania w pragmatyce zawodowej. O sytuacji nauczycieli sektora oświatowego w Pulsie Trójki porozmawiam z Urszulą Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Jakubem Tylmanem, nauczycielem, pedagogiem ze Śremu. Również dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Po wyborach nauczyciele otrzymali znaczące podwyżki, początkujące o 33%, pozostali o 30%, w kolejnym roku wzrost płac wyniósł 5%, w przyszłym roku rząd planuje tylko 3% podwyżkę. Rozumiem, że właśnie ten plan waloryzacji pensji przelał czarę goryczy, patrzę na panią Urszulę. Nie tylko. Przede wszystkim to, że nauczyciele otrzymali 30-33% podwyżki w 2024 roku, to była podwyżka konieczna, godnościowa. Nauczyciele początkujący na początku tegoż 2024 roku musieli otrzymywać dodatki wyrównawcze, ponieważ nie osiągali minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak więc z takiego poziomu startowaliśmy. I nie doszliśmy nawet do wynagrodzeń porównywalnych do 2013 roku, czy mówimy o minimalnym wynagrodzeniu, czy o przeciętnym wynagrodzeniu za pracę. Obiecane było, że to nie są ostatnie podwyżki i że te 8 lat, kiedy tych podwyżek właściwie nie było i kiedy głodzono wręcz nauczycieli, wyrówna się w następnym czasie. Następny rok to było 5%, czyli waloryzacja, a nie podwyżka wynagrodzenia, a w tym roku 3%, ale przede wszystkim chodzi nam o systemowe rozwiązania. Chodzi nam o to, żeby to nie była decyzja polityczna i żeby nauczyciele co roku nie musieli się upominać o podwyższenie wynagrodzeń, bo proszę mi wierzyć, to jest poniżające. Od 2021 roku czeka Państwa projekt w Sejmie, Obywatelska Inicjatywa Związku Nauczycielstwa Polskiego o powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jest wraz z nami Jakub Tylman, nauczyciel, pedagog. Muszę zapytać wprost, jak wygląda realnie sytuacja nauczycieli, takich jak pan? No realnie sytuacja wygląda tak, jak przed chwilą powiedziała pani Urszula. No wynagrodzenia są, jakie są. One są głodowe, one są niskie i to są jedne z najniższych wynagrodzeń, jakie otrzymujemy na tle innych krajów sąsiadujących. Chcemy, żeby był to prestiż, żeby to był prestiżowy zawód. Jest to zawód bardzo odpowiedzialny, ale nie robimy nic, by tak było. Obiecano nam oddanie autonomii, obiecano nam wiele przeróżnych udogodnień, które miały naprawić i tak kulejący system. No, tak się nie dzieje i teraz zasłanianie się tym, że to będą 5%, 3%, za chwilę nie będzie w ogóle, to jest po prostu ponowne mydlenie oczu, pokazywanie nam rzeczywistości zupełnie innej niż tą, o której mówiono, że będzie. Cóż to spowoduje? Spowoduje to, co się dzieje już. Nauczyciele odchodzą z polskiego systemu, wolą wykonywać inne zawody, lepiej płatne, więc szykuje się, w zasadzie ona już trwa, ogromna przepaść w edukacji. Znalazłem różne dane. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w bieżącym roku szkolnym zgłoszono 12 721 ofert pracy dla nauczycieli, co odpowiada 8,5 tysiąca wolnym etatom. Związek Nauczycielstwa Polskiego, który pani reprezentuje, pani Urszulo, podaje, że około 11 tysięcy nauczycieli brakuje. Jeszcze bardziej pesymistyczne szacunki mówią o 20 tysiącach wakatów. Rozumiem, że jeżeli nie będzie waloryzacji pensji, podwyżek, to nauczycieli nie będzie, bo jedni odchodzą na emeryturę, a młodych, których przykładem jest pan Jakub, tak naprawdę ze świecą szukać. Umówmy się, że na system w tej chwili ratują nauczyciele emerytowani. I to ich przybywa, czyli ci, którzy już przeszli na emeryturę i dyrektorzy ich uprosili, żeby powrócili do pracy. Natomiast mamy lukę pokoleniową, nie mamy w ogóle młodych nauczycieli. Który młody człowiek przyjdzie do pracy, kiedy się dowie od dyrektora, ile ma zarobić, no to usłyszy, że to będzie 5135 zł, a zapyta się, a ile będę zarabiał za rok, za dwa, za trzy? A no o 157 zł więcej. Który młody człowiek przyjdzie do pracy, która, po pierwsze, on skończył studia, jest magistrem z przygotowaniem pedagogicznym, podjąć się ma ogromnie trudnej pracy. To są inne dzieci niż kiedyś, to są inni rodzice niż kiedyś, to są bardzo liczne klasy, to są bardzo różnorodne klasy, to naprawdę jest zupełnie inna praca. W związku z czym tych wakatów jest dużo, ale kiedy my mówimy o tysiącach wakatów, zresztą to się zgłasza na stronę, jest obowiązek zgłoszenia na stronę kuratora oświaty. Po miesiącu te zgłoszenia wygasają, więc trzeba je ponownie zgłaszać. Mówienie w tysiącach to jest jedno, a powiedzmy sobie o tym w godzinach. Znalazłem dane dotyczące Instytutu Badań Edukacyjnych i one wskazują, że średni tygodniowy czas pracy, mogą państwo w to nie uwierzyć, bo patrząc na siatkę plan zajęć, nauczyciel pracuje 18 godzin w tygodniu, no nie, pracuje 47 według Instytutu Badań Edukacyjnych, więc jakbym miał podzielić te 5 tysięcy z hakiem na te godziny, to nie wiem, czy bym nie poszedł na kasę do sklepu. A nie trzeba się wybierać na kasę do sklepu. Wystarczy zatrudnić się jako pracownik samorządowy, pomoc nauczyciela, wymaganie kwalifikacyjne, szkoła podstawowa w Warszawie. I oczywiście to jest bardzo trudna praca tych pań, naprawdę. Natomiast pomoc nauczyciela zarobi około 6 tysięcy, a nauczyciel 5 tysięcy 130. Ale ja powiedziałam o tych godzinach, mając na myśli, ile te etaty dają tygodniowo godzin nieobsadzonych zajęć. To jest 180 tysięcy godzin tygodniowo. Tak więc jacyś uczniowie nie będą mieli przez ten czas fizyki, matematyki, geografii. Uczniowie się będą cieszyć. Rodzice chyba mniej, później patrząc dalej, ale przy tych pensjach chciałbym się zatrzymać, bo pan Jakub jest ze Śremu i znalazłem taką, mówił pan o prestiżu zawodu nauczyciela, znalazłem taką informację, że w Śremie to jeszcze w tym roku obniżono dodatek motywacyjny dla nauczycieli z 8% do 6% wynagrodzenia zasadniczego. Czy jest łatwo w ogóle powiązać koniec z końcem? W jeszcze mniejszym mieście niż Warszawa. Oczywiście u nas tutaj wynajem kosztuje, troszeczkę niższe są czynsze pewnie w Śremie, ale no właśnie, co pana trzyma w takim razie przy tej pracy? Bo powoli może nie rozumieć to myślę, że to jest trudno rozumieć, co trzyma przy tej pracy. No może trzymać to ewentualnie... Panie Jakubie, słyszymy się? Chyba nam rozłączyło pana Jakuba. Bo tak jest bynajmniej w moim przypadku. Tak, tak. Halo, halo? Tak, tak, słyszymy się, proszę mówić. Jestem. Tak, mówię, że to trzymać może przy tym zawodzie to, że też osoby, które mają pasję, które kochają to, co robią, to raz, ale drugie też te osoby, które mają jeszcze inne źródła dochodu, które i mogą sobie pozwolić na to. Niestety nie wszyscy mogą. Dlatego, tak jak mówię, no... Czyli trzeba sobie dorabiać, rozumiem. Innych. To jest pasja, ta praca i koniecznie drugie źródło utrzymania. Nie ma innej opcji, powiem tak. To bardzo smutna konkluzja, ale rozumiem, że innego sposobu niż podwyżki tutaj dla nauczycieli nie ma. Patrzę na panią Urszulę, bo tutaj państwo wiele mają punktów, no jest 5 punktów, 10% tej podwyżki, wynagrodzenia zasadniczego, uchwalenie obywatelskiej inicjatywy, zapewnienie nauczycielom korzystniejszych rozwiązań w pragmatyce zawodowej, podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, realna ochrona prawna nauczycieli. 5 punktów. No ale idąc na rozmowy, manifestując, trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystkie punkty mogą być przyjęte. Przecież ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka mówi wprost, mamy inne priorytety, Polska musi inwestować w rozwój armii. Gdzie mogliby się państwo spotkać z panią minister? Przepraszam bardzo, ale bez edukacji nie ma rozwoju gospodarki, nie ma żadnych innowacji. Edukacja jest konieczna do tego. No wreszcie musimy zrozumieć, że edukacja nie jest kosztem, a jest inwestycją. To po pierwsze. A po drugie, nie możemy ciągle uważać, że nauczyciele jak zawsze sobie poradzą. Bo zawsze sobie radzą, czy to pandemia, czy to uczniowie w dużej liczbie z Ukrainy. W tej chwili dodatkowe obowiązki też na nauczycieli spadają, czy to by na wszystkich nauczycieli dokonywanie diagnozy funkcjonalnej, na nauczycieli WF-u dodatkowe testy przeprowadzane sprawnościowe. Proszę mi wierzyć, że ta praca w szkole, w dużych miastach w szczególności, bo to są klasy 29-30-paroosobowe, w których to klasach jest bez limitu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami dzieci zdolne, przeprowadzenie lekcji z tymi dziećmi jest naprawdę dużym wyzwaniem. I w tej chwili znowu się mówi nauczyciele, przeszkolimy nauczycieli, nauczyciele będą sami prowadzili sobie nawzajem superwizję, nauczyciele sobie będą prowadzili mediacje rówieśnicze, mediacje inne. No, w tej chwili nauczyciel to już jest wszystkim. Wychowawcą, prawie rodzicem, policjantem, lekarzem, mediatorem. Bardzo, w takim razie to jest taka praca dająca wiele możliwości, rozumiem. Panie Jakubie, szkoda, że za takie małe pieniądze. Panie Jakubie, znalazłem taki komentarz w mediach społecznościowych, że niedługo, jeżeli chodzi o nauczycieli, pod względem wynagrodzeń wyprzedzą panie woźnie i nikt nie będzie pracować. Jakie są atmosfery w kulisach, za kulisami w pokojach nauczycielskich? Rzeczywiście odchodzą nauczyciele, czy odchodzą na emeryturę, bo ten średnia wieku jest po prostu tak wysoka? Panie Jakubie, jest pan z nami? Znaczy myślę, że nie trzeba już długo... Tak, jestem, mówię, myślę, że nie trzeba już czekać na to, by inni pracownicy administracji i obsługi w szkole zarabiali więcej niż nauczyciele, bo to się już dzieje, więc to nie jest tak, że to się za chwilę wydarzy, tylko... Czyli rozumiem, że woźne już teraz więcej zarabiają także. Coś tak, tam... no, oczywiście, że tak. No... Tak, tak, słuchamy. Halo, halo. Tak, tak, proszę tak, mówić. Tak jest. No, tak od lat się dzieje. To nie jest jakaś nowość, że woźny dzisiaj zarabia więcej niż nauczyciel, bo mówimy o tym już od kilku lat głośno, że tak po prostu jest. I to jest faktem, że nauczyciel mimo swojego wykształcenia, doświadczenia zarabia mniej niż inni pracownicy niepedagogiczni w szkole. Więc jaka może być atmosfera? No, można sobie odpowiedzieć. Ta atmosfera jest słaba i ona się od wielu lat udziela, przynosi i potem obraz szkoły budujemy i widzimy w taki sposób, jaki widzimy. Widzimy smutnych, przemęczonych nauczycieli, bo żeby zarobić więcej, często biorą po półtorej etatu, jak nie więcej, żeby mieli na godne życie, ale to no, jest kosztem czegoś. No, to jest kosztem zdrowia, zmęczenia i jakości pracy. Więc, ale to też wynika z tych braków nauczycieli i nauczyciele godzą się pracować więcej, żeby dzieci miały tą chemię, tą fizykę i tą informatykę, o której przed chwilą mówiliśmy, że z uwagi na te braki po prostu nie ma, więc wtedy dzieje się taki mechanizm, że ten nauczyciel resztkami sił to robi. Ale czy jeszcze są państwo szanowani? Bo patrząc na to, ile państwo zarabiają, ja się bym nie zdziwił, gdy rodzic by powiedział dziecku jeszcze starszemu, no ale wiesz, no ten nauczyciel to tyle zarabia, no takim jest, powiem kolokwialnie, przegrywem, więc no nie znalazł sobie lepszego sposobu na swoje życie. Czy państwo się z takimi opiniami zmagają? Bo pani Urszula powiedziała, że ci uczniowie dzisiaj, ci rodzice to są inni rodzice. Czy to też wpływa na komfort państwa pracy? No zdecydowanie tak. No, mamy dziś roszczeniowych rodziców, mamy dziś inne dzieci, które zachowują się inaczej, mają inne problemy, mają problemy ze zdrowiem psychicznym, mają problemy z samoakceptacją, z wieloma aspektami, nad którymi nauczyciel jest taką kolejną osobą, która próbuje mu udzielić pomocy, który często na swoje barki również bierze problemy swoich uczniów, tak jakby swoich jeszcze miał mało. Więc no... O jakim szacunku my możemy mówić? Przez rząd żadnego. Oczywiście, że są szanowani przez młodzież, przez kolegów z pracy, ale o społecznym szacunku zapomnijmy. Mamy jeszcze pół minuty w Pulsie Trójki, to pani Urszulo. Manifestacja 1 września i co dalej? No co dalej? Zobaczymy. Do tej pory udało się tyle, że rząd, który mówił, że nie da się wprowadzić od 1 września uchwalić karty nauczyciela, jednak przyspieszył i to zrobił. Czyli dało się i można, to trzeba próbować dalej. Najpierw pikieta, potem negocjacje, rozmowy, a potem mamy ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. I widziałem, że pod koniec września zbiera się Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego i wtedy państwo pewnie też będą podejmować decyzje. Kończymy Puls Trójki. Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Oraz Jakub Tylman, nauczyciel, pedagog ze Śremu. Również dziękuję. Dziękuję serdecznie. Paweł Turski, dziękuję i do usłyszenia.